бурштину, золотих, мельхіорових та срібних застібок новенького, ще незайманого біствера і вичавлює таблетку, білу та безневинну, і невдовзі повертається. Злегка заспокоєна, вона вже на кухні занурює пальці в теплу м'якоть м'яса, тільки-но привезеного тим же драбкуватим добродієм. Вона силкується пустити думки звичайним руслом, бо сьогодні неділя, але десь щось підказує, що це день зовсім не подібний до решти. Вона не відчуває того звичайного затишку. І натягуючи шкіру на обличчі усміхом, вона вперто витягує жили з великого шматка м'яса. З притлумленою досадою вона переконує себе, що зараз для неї нема міністра. Вона якось уперто перелічує все, що в неї є, придумує, що буде, наповнюючи рожевою втіхою, а головне, він тут, той чоловік, про котрого мріють дурнуваті столичні шарепи. Тут вона схаменулася. Звідки це в неї? Звідки взятися злості? І коли міністр їсть, жадібно рвучи смажень парцеляновими зубами, а юшка звично стікає салистими згортками підборіддя, вона не знати, чого втуплюється, запітнілий квадрат вікна, проводить пучками по чолі, рвучко встає і, притлумлюючи нудоту, прочиняє двері на балкон. Сизий туман рветься пасмами об колючі акації, дрібний дощ шамротить по жерстині, хурчать, пручись на горб авто. Все як завжди. Та враз щось невидиме, гумове набирає подоби, пробирається крізь легку, дедалі наростаючу судому м'язів живота. Пані відчуває до тріску в кістках самотність. Відтак, наче дим над рікою, випливають перед нею чиїсь невідомі очі та обличчя. Вони пливуть каламутними хвилями, крутяться слизьким виром, і ці очі, скільки промацувало її тих очей. Спазми шлунка ледь не перегинають пані навпіл. Страх шкребе сухо пазурями горлянку, вона хилиться за поручні балкона. З несамовитою люттю, що перетоплює зелений колір очей на сірий, вона поривається і біжить, жбурляючи китайську порцеляну, і зачиняється в туалеті. Міністр незворушливо продовжує ремигати, упнувшись чорними намистинками очей у прочинені двері балкона, все затремтіння смогу серед вранішнього проміння. Він дивиться на плювки ліхтарних куполів, що вирячились крізь дощову купіль. Потім очима двома кульками, безпосередніми, сірими і водянистими, споглядає, наче гумове, тіло дівчини. Як вона обтирає серветкою повні м'ясисті губи, гидливо розчепіривши тонкі пальці, пронизані синіми прожилками, і гаряча хвиля задоволення відпружує його животик, випрямляє його поставу, що десь у його уяві карбується мислено на крейдяному папері з водяними знаками. Порожнеча вулиць свистить гвалтом. Міністр голосно відригує. Настрій у пана міністра не псується. Він чекає зовсім небагато часу, випиває чашку кави з таким виразом на обличчі, начебто дослухається до вурчання тельбухів, якось трішечки знервовано косує на пані, що продовжує блювати, відчуваючи в роті липкий, ядучий присмак жовчі, випльовуючи на вохру килима слизоту і шлунка. Міністр ставить чашечку на стіл, бере двома пальцями. Може, він подумки підписує черговий трактат, а може, подумки крокує маршами східців, виходить на двір, проповзає без страху під прицілом десятка цікавих очей, що злякано відсахуються, жбурнувши вилені ліфіранки на запацьорені шибки. Пан міністр ласо пограє ніздрями, погладжуючи долонями щільно облипле жилеткою пузо. Від однієї думки, як він скоротить відстань двору, сполохавши чорне ошмаття гайвороння крізь жовту арку, ловлячи трохи злякані, а здебільша захоплені погляди молоденьких дівчат, зовсім тобі школярок, аби не такі зухвалі очиська. Мабуть, таке думатиме про дружину, споглядаючи відвертим поглядом дівчат, що зухвало смалитимуть у під'їздах цигарки. Ось він таки прийшов, довгожданий світ свободи. так, він думатиме з кислою втомою про дружину.